Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine programı Uygar Özesmi yerine ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Listaglı ailelerin katılımıyla çekilen Benim Çocuğum isimli belgeseli konu alan bir imza kampanyası var. Kampanyanın muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilleri. Talebi ise Benim Çocuğum film gösterimine vekillerin katılması. LGBT Aileleri İstanbul Grubu yani Listag tarafından başlatılan kampanya, annelerden Melek Okan'ın "Koskoca dünyaya benim çocuğumu sığdıramadılar" cümlesiyle başlıyor. Bizler, çocukları eşcinsel ve trans olan anne ve babalar olarak cesaretle ve samimiyetle kameranın karşısına geçip neler yaşadığımızı Benim Çocuğum belgeselinde anlattık. Ve Sayın Meclis Başkanımız Cemil Çiçek'e yapılan görüşmeye dayanarak vekillerimize ve eşlerine meclis yakınında bir gösterim düzenledik. Bu özel hikayelerimizi vekillerimizle paylaşmayı gönülden diliyoruz. Vekillerimizin Benim Çocuğum belgeselinin Türkiye Büyük Millet Meclisi özel gösterimine teşrifleri bizi onurlandıracaktır diyerek verilen sözlerin tutulmasını ve 15 Nisan 2013 Pazar günü saat 19'da kokteyl ile başlayacak ve saat 20'de film gösterimine devam edecek geceye katılımın sağlanmasını talep ediyor. Etkinlik adresi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kennedy Caddesi No. 4, Kavaklıdere. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/benimçocuğum adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Bursa'dan bir kampanya var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Atatürk Stadyumu'nun yıkılmaması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat bağışladığı 1000 lira ile ilk harcı karılan ve Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden biri konumundaki Atatürk Stadyumu'nun Anıtlar Kurulu'na tescil ettirdik, kimse dokunamaz dendikten sadece 3 yıl sonra yerle bir edilemeyeceğini söyleyen Sivilay isimli grup, "Atatürk Stadyumu'na sahip çık" diyerek sesleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ve dolayısıyla hepimize ait olan Atatürk Stadyumu'nda sadece kiracıdır. Elbette yıkamaz. Bu kentte Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneğine öyle az yapı kaldı ki, Memleket Hastanesi, Setbaşı Vergi Dairesi, Çekirge Ortaokulu, bir dönemde İktisadi Bilimler Fakültesi olan 6 parmaktaki kaymakamlı binası ve aynı dönemi yansıtan özel bordo doğal taşlarıyla dikkat çeken, sonra her nedense yeşile boyanan Atatürk Stadyumu sözleriyle aynı dönemdeki eserlerden bahseden Sivilay, "Meydan yapacağız bahanesiyle yıkmasak, korusak keşke" diyor. Öneri olarak sonradan yapılan bütün garabet gecekondu ilaveleri kaldırıp aslına dönülerek kültür park ve çevresiyle uyumlu, yurttaşını kucaklayan, okullar ve amatör sporların da yapıldığı, konserlerin, bayramların kutlandığı, kapıların ardına kadar açık olduğu Atatürk Kültür ve Spor Merkezi olarak Bursa'ya hizmet vermeye devam etsin diyen Sivilay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Recep Altepe'ye sesleniyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/Bursa Atatürk Stadyumu adresini ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'da Live Hospital isimli hastaneye yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Kampanyayı başlatan Ali Kurt'un talebi 2000 TL değerinde olan ve görev dışındaki bir işte çalışırken kaybolan cep telefonunun karşılanması. Sponsorluklara ve reklamlara dünyanın parasını yatıran Live Hospital, birkaç müşteri daha fazladan çekmek için çalışanlarını çalışma alanları dışında ve mesai seyahatlerinden fazla çalıştırarak "daha taksidini ödemediğim telefonumun çalınmasına sebep olmuş ve çalışana sahip çıkmayarak zararı temin etmeyeceğini ısrarla belirtmiştir." Normalde bu şekildeki tanıtım organizasyonlarına ajanstan destek alınması gerekirken, kendi çalışanlarını işi daha ucuza kapatmak için hostes olarak kullanmaktadır. Çalışanlarına değer vermeyen ve onlara verdikleri kısıtlı ücretlerle elinden geldiğince sömüren Live Hospital'ın bu tavrına dur diyelim diyerek durumu özetleyen ve bazı şeyleri iddia eden Ali'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/livehospital adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın konusu geçtiğimiz haftalarda başlatılan e-kitap kampanyasını hatırlatıyor. Bu kez bir yayın evinin kendisi tarafından başlatılan kampanya Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'ndan e-kitap KDV oranının %8'e düşürülmesini talep ediyor. 30.065 sayılı katma değer vergisi kanununa göre basılı kitapların KDV oranı %8 olmasına rağmen e-kitap KDV oranı %18'dir. E-kitap maliyetinin basılı kitaba kıyasla daha az olması ve e-kitapların çevre dostu olmasına rağmen daha yüksek vergilendirilmesine karşıyız diyerek talebini dile getiren Content AŞ'nin kampanyası hakkında bilgi almak isterseniz change.org/e-kitaba vergi adresini ziyaret edebilirsiniz. Slow Food fikir sahibi damaklar tarafından başlatılan bir kampanya var sırada. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'den GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin etiketlenmesini talep ediyor. Ne yediğimizi bilmek, güç bela kazandığımız 3 kuruşumuzla nasıl bir üretimi destekleyeceğimizi seçmek hakkımızdır diyerek seslenen fikir sahibi damaklar, 2009 yılından bu yana GDO'lar yönetilemez, yasaklanmaları gerekir dediklerini, GDO'lu ürünlerin gerçek ürünlerden ucuz olduğunu, kullananlarına maliyet üstünlüğü sağladığını söylüyor. GDO'nun karlılık imkanı yarattığını söylüyor ve yoksa zaten bir tavuğun marketteki fiyatı 5-6 simite denk gelebilir miydi hiç diye soruyor. Ama ucuz olan bu GDO'lu ürünlerin sağlığımı da ucuzlattığı endişesinden kurtulamıyorum. Gün geçmiyor ki duyduğum haberler, okuduğum makaleler de endişemi arttırmasın. 2012 yılının Nisan ayında katıldığımız Deşifre isimli programda GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin etiketleneceği müjdesini vermiştiniz. GDO'ların yasaklanması tercihimiz yerine gelmedi ama hiç değilse seçme hakkımız olacak demiş umutlanmıştık. Etiketleme bir yıl sonra bugün hala gerçekleşmiş değil. Benim endişelerimse bir yıl öncekinden daha derin. Tüm yönetmeliklere, yasaklara ve düzenlemelere rağmen gümrüklerimizde ve market raflarımızda GDO'lu pirinç olduğu gerçeğiyle yüzleştiğimiz şu günlerde Sayın Bakan size bu sözü hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Ceplerimizdeki binbir güçlükle kazandığımız 3 kuruşumuzla hangi gıdayı satın aldığımızı bilmek, hangi üreticiye ekmeğini kazandırmak istediğimizi seçebilmek en doğal hakkımız. GDO ile beslenmiş hayvanların yumurtasının, etinin, sütünün, peynirinin, kısacası GDO'lu yemlerle beslenen tüm hayvanların ve bu hayvanlardan sağlanan ürünlerin bir an önce etiketlenmesini istiyoruz. Siz bir yıl önce bu sözü vermiştiniz bize. Yerine getireceğinize güveniyoruz diyerek seslenen Slow Food fikir sahibi damakların kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz change.org/GDO etikette adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.